श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें श्लोक का कल विचार संपन्न हुआ था। 46वें श्लोक में अर्जुन ने सुना ज्ञान के फल में सभी कर्मों का फल अंतर्भूत होता है, कर्मयोग का परंपराया फल मोक्ष है, ज्ञान योग का साक्षात फल है मोक्ष। तो मोक्ष का जो साक्षात साधन है ज्ञान, उसी को क्यों न अपनाया जाए, परंपराया साधन को छोड़ करके। इस प्रकार की अर्जुन की आशंका का समाधान भगवान ने 47वें श्लोक में किया। ये कहा कि तुम्हारा ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं है, कर्म निष्ठा में ही अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। और कर्मानुष्ठान में ही अधिकार है यदि, तब तो अनुष्ठीयमान कर्मफल भी मैं चाह सकता हूँ। इस प्रकार की अर्जुन की आशंका का द्वितीय पाद से समाधान करते हुए कहा गया मा फलेषु कदाचन, यानी तुम कर्मफलाशक्ति मत करो, कर्मफल की इच्छा मत करो। कहा कि कर्म करूं और कर्मफल की इच्छा न करूं, ऐसा क्यों? तो कहते यदि कर्म जिस कर्म को करने जा रहे हो उस कर्म के फल की इच्छा करोगे तो माना जाएगा कि उसी कर्मफल की इच्छा से प्रेरित होकर के तुमने कर्म किया, और पर कर्मफल तृष्णा से प्रेरित होकर के जो कर्म करता है वह कर्मफल का हेतु बन जाता है। कर्मफल है जन्म। और भगवान कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम जन्म का हेतु न बनो। माँ कर्मफल हेतुर्भू। हम अपने ही भावी जन्म का हेतु इस समय न बने, इसके लिए आवश्यक है कि शास्त्र हमारा जो कर्तव्य बता रहा है वर्तमान में, उस कर्तव्य का तो हम पालन करें, किंतु उस कर्तव्य के फल की इच्छा से प्रेरित होकर के नहीं, शास्त्र से प्रेरित होकर के, फल तृष्णा से प्रेरित होकर के नहीं। तो जो फल तृष्णा से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करता, शास्त्र से प्रेरित होकर के ईश्वर की आराधना समझ करके वर्तमान प्राप्त कर्तव्य का निर्वहन करता है, वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता, अपने ही भावी जन्म का हेतु नहीं बनता। तो इस प्रकार का उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म क्या व्यर्थ होगा? तो व्यर्थ भी नहीं होगा, उसका संचित गत जो मल नामक दोष है, पाप है, उसकी निवृत्ति प्रयोजन है, चित्त शुद्धि। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि माते संगोस्तु कर्मणि, फल की तृष्णा नहीं करनी है और कर्म करना है, इससे तो उचित है कर्म न करना ही। इस प्रकार की अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए चौथे पाद में भगवान ने समझाया कि ते संगह अकर्मणि मा अस्तु, तुम्हारी कर्म न करने में प्रीति न बने, कर्म करने में ही प्रीति बने, उसी से मल निवृत्त होगा, चित्त शुद्ध होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इससे अर्जुन के श्रेय का साधन निर्धारित हुआ कर्मानुष्ठान ही। अर्जुन से उपलक्षित अशुद्ध चित्त साधकों का कर्मानुष्ठान ही श्रेय का साधन है, ये 47वें श्लोक से निश्चित किया। अब वो और ये भी बताया कि उस अनुष्ठेय कर्म को उसकी फलतृष्णा से प्रयुक्त होकर के नहीं करना है, तो फिर किस प्रकार होकर के करना है, उस कर्म का उद्देश्य क्या होगा, ये जिज्ञासा अर्जुन के मन में हुई। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 48वां श्लोक है, इसलिए 48वें श्लोक के अवतरण में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि यदि कर्मफल प्रयुक्तेन न कर्तव्यम कर्म, कथम तरही कर्तव्यम इति, यानी इति जिज्ञासायाम सत्याम। अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर ये माते ते मा फलेषु कदाचन, इससे भगवान ने कहा कि तुम्हें कर्मफल की तृष्णा नहीं करनी है, और माँ कर्मफल हेतुर्भू से ये बताया कि कर्मफल तृष्णा से प्रयुक्त होकर के कर्मानुष्ठान नहीं करना है। तो अर्जुन कहता है कि यदि कर्मफल प्रयुक्त होकर के, यानी कर्मफल की इच्छा से प्रयुक्त होकर के कर्म नहीं करना अपना कर्तव्य वर्तमान, तो कथम तरही कर्तव्यम, तो कैसे करना है फिर, कर्मफल की तृष्णा से प्रयुक्त होकर के नहीं करना है तो प्रवृत्ति का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। तो वर्तमान में हमारी प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या रहेगा, ये अर्जुन की जिज्ञासा है। तो अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान कहते हैं उच्चते, यानी मया उच्चते, मेरे द्वारा बताया जाता है कि कैसा कर्मानुष्ठान करना चाहिए, ये बताया जाता है। तो 48वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो हे धनंजय, तुमने अश्वमेध यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया तो उस समय तुम्हारे लिए निश्चित जो दिशा थी, उस दिशाओं के राजाओं को जीत करके उनके कोष को जीत लिया था, और इंद्रप्रस्थ के कोष में ला करके समाहित कर दिया था, इसलिए तुम धनंजय हो। तो ये जो दैववित्त है एक प्रकार से, निष्काम कर्मानुष्ठान और उपासना को कहा जाता है दैववित्त, तो इसका भी तुम धनंजय हो तो मानुष वित्त को तो तुमने जीत लिया है, दैव वित्त को भी जीतो, प्राप्त कर लो। दैव जीतने का अर्थ है जिसको जीतते हैं उस पर अपना अधिकार होता है ना, उसका स्वामी बन जाते हैं। तो तुम लौकिक धन के तो स्वामी हो, तुमने जीता है लोगों, तो दैव वित्त के भी स्वामी बनो, ये अभिप्राय रख करके हे धनंजय ऐसा अर्जुन का संबोधन यहां पर भगवान कर रहा है। तो दैव वित्त को जीतने वाला कब बनता है? और मानुष वित्त का भी जो प्रयोजन है, दैव वित्त तो है उपासना, मानुष वित्त है ये जो लौकिक धन इस समय का। और ये समझना कि धनंजय ऐसा संबोधन करके बता रहे हैं भगवान, मानुष वित्त को माना जाता है कर्म का साधन। बृहदारण्यक उपनिषद में कर्माधिकारी का प्रकरण आता है तो उसके अंदर से अभिलाषा होती है कि वित्तम मेषात, मुझे वित्त प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए। तो कहा धन किसके लिए चाहिए, ये प्रश्न उसको, धन को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो, किस लिए धन चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर वो देता है कि अथ कर्म कुर्वीय, यदि मेरे पास पर्याप्त धन होगा तो मैं याग आदि कर्म कर सकता हूँ। कर्म करने के लिए, यज्ञ आदि कर्म करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, इसलिए वित्तम में शात अथ कर्म कुर्वीय। तो कर्म का साधन है मानुष वित्त, और अर्जुन धनंजय है यानी वित्तंजय है, धन का अर्थ है वित्त, तो वित्त को जीत लिया है अर्जुन ने, का मतलब कर्म के साधनों से संपन्न है। ये हे धनंजय इस संबोधन से अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम धनंजय होने के नाते कर्म का जो साधन है उससे संपन्न हो, कर्म साधन से संपन्न हो। और जिसके पास जिस साधन की, अपने कल्याण के जिस साधन की सामग्री है, उस सामग्री का उपयोग उसे अपने कल्याण के उसी साधन में करना चाहिए। और कल्याण के साधन है निष्काम कर्मानुष्ठान और सांख्य बुद्धि, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दो ही को व्यवसायात्मिका बुद्धि बताया ना, यानी कल्याणकारी बताया। तो अर्जुन को हे धनंजय ऐसा संबोधन करके एक प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं कि कल्याण के साधनों में से कर्मनिष्ठा रूपी जो साधन है उसकी सामग्री तुम्हारे पास विद्यमान है, हे धनंजय ऐसा संबोधन करके बता रहे हैं। तो कर्म की सामग्री होती है वित्तादि, वो तुम्हारे पास है हे धनंजय, इसलिए तुम क्या करो कि कर्माणि कुरु, कर्म के साधन से संपन्न होने से तुम्हें कर्म करने हैं, कर्म करो। लेकिन दो बात का ध्यान रख करके करो, एक तो योगस्थ होकर के कर्म करो और दूसरा संगं त्यक्त्वा कुरु। योगस्थ सन त्वं संगं त्यक्त्वा कर्माणि कुरु। योगस्थ होकर के, योगे तिष्ठति इति योगस्थ, आश्रमस्थ कहा जाता है जो आश्रम में रहता है, आश्रमे तिष्ठति इति आश्रमस्थ, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, हाँ स्थागति निवृत्तो, ऐसे योगे तिष्ठति इति योगस्थ, योग में स्थित होकर के। और संग को छोड़ करके कर्म करो, ऐसा किया हुआ कर्म तुम्हारे कल्याण का साधन होगा। योग में स्थित होकर के ये योगस्थ शब्द का अर्थ होगा। उत्तरार्ध में चतुर्थ पाद से योग बताया जाएगा, समत्वम योग उच्चते। योग में स्थित होने का अर्थ है समभाव में स्थित होना। तो ये योगस्थ सन कर्माणि कुरु करके जो कहा जा रहा है, तो जिस योग में स्थित होकर के अर्जुन को भगवान कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं, उस योग का लक्षण उत्तरार्ध में स्वयं भगवान बताएंगे। तो उत्तरार्ध में वक्षमान लक्षण से लक्षित जो योग, उससे संपन्न होकर के कर्म करो। योगस्थ सन कर्म कुरु का अर्थ निकलेगा। और संग का अर्थ है जब योगस्थ होकर के कर्म करोगे तो योगस्थ कर्म का जो फल है वो है अंतकरण शुद्धि पूर्वक सांख्य निष्ठा की प्राप्ति। सांख्य निष्ठा का मतलब ज्ञान निष्ठा। तो योगस्थ होकर के कर्म करने वाले को ज्ञान होता है। तो जब तुम योगस्थ होकर के कर्म करोगे तो उसका फल भूत जो सांख्य निष्ठा है, वो सांख्य निष्ठा मुझे प्राप्त होगी। ईश्वर मेरे पर प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के मुझे सांख्य निष्ठा प्रदान करेंगे और करें। ऐसी जो एक अंदर की वृत्ति है उसे कहा जाता है संग। मेरे द्वारा जो निष्काम कर्मानुष्ठान हो रहा है इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के मुझे आत्मज्ञानी बना दें, ऐसा जो आग्रह है अंदर का, इस आग्रह को कहा जाता है यहाँ पर संग। निष्काम कर्मानुष्ठान के फल की इच्छा और उसे भी त्याग करके उसका भी आग्रह नहीं रखना, इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाए, इस प्रकार का आग्रह छोड़ करके। और अब ये कर्म कुरु ये बताया पूर्वार्ध में, ईश्वर इस निष्काम कर्मानुष्ठान से प्रसन्न हो जाए, इस प्रकार का आग्रह भी छोड़ करके योगस्थ हो करके कर्म करो, ये अर्जुन को उपदेश हुआ। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि योग पदार्थ क्या है, योगस्थ कर्माणि कुरु कह रहे हो तो योग क्या है, इस प्रकार की आकांक्षा को शांत करते हुए योग पदार्थ को बताया जा रहा है उत्तरार्ध में। तो सिद्ध सिद्ध्यो समूभूत्वा यानी संगं त्यक्त्वा और सिद्ध सिद्ध्यो समूभूत्वा कर्माणि कुरु, ऐसा अन्वय होगा। तो सिद्धि का अर्थ है निष्काम कर्मानुष्ठान का चित्त शुद्धि तथा सांख्य बुद्धि की प्राप्ति रूप जो फल है उसे यहाँ पर कहा जा रहा है सिद्धि, और वो प्राप्त हो जाए तो एक प्रकार से जैसे कोई स्पर्धा हो रही है खेलों की, तो जो खिलाड़ी जीतता है उसे उसकी जो खेल में की गई साधना है उसका फल मिल गया ना, फल की प्राप्ति हुई, तो सिद्धि का अर्थ है फल प्राप्ति। तो उस समय उसके हर्ष रूपी चित्त में विकार हो जाता है, उसके चित्त में हर्ष रूपी विकार, और यदि हार जाए खिलाड़ी तो, और हारे हुए खिलाड़ी के चेहरे पर देखो ऐसे गर्दन गिरा करके कोई जीरो पर आउट हो जाता है बैट्समैन, और फिर पवेलियन वापस लौटता है तो देखो उसके चेहरे के तरफ, और शतक लगाने के बाद में भी टिकाई रहता है उस समय उसका चेहरा देखो, तो माना जाता है कि सिद्धि हुई तो हर्षात्मक विकार से युक्त हुआ, और जीरो पर आउट होकर के वापस जा रहा है तो असिद्धि है उसके खेल की, और उस समय वह एक वापस जा रहा है तो असिद्धि हो गई उसे, तो विषादात्मक विकार होता है, तो उसका चित्त सम नहीं है, उसे कहा जाएगा खेल में योगस्थ होकर के खेल नहीं खेला उसने, योगस्थ होकर के खेल खेलने का तो अर्थ होता है कि जीतने पर भी विकार हर्षात्मक न हो और हारने पर भी विषादात्मक विकार न हो, चेहरे में एक रस्ता रहे, जिसके चेहरे में ऐसी एक रस्ता रहती है उसे कहा जाता है वो योगस्थ है। तो सिद्धि शब्द से फल की प्राप्ति, कोई निष्काम कर्मानुष्ठान में लगा है और निष्काम कर्मानुष्ठान का फल अंतकरण शुद्धि साधन चतुष्टय की प्राप्ति पूर्वक सांख्य योग की प्राप्ति, सांख्य निष्ठा की प्राप्ति, ये सिद्धि हुई तो उसमें भी सम रहना है सिद्धौ सत्याम, ये सप्तमी का द्विवचन है ना। और असिद्धौ का मतलब निष्काम कर्मानुष्ठान में लगा है अभी फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसमें भी समभाव विषादात्मक विकार न होना, तो ये सिद्ध सिद्ध्यो समूभूत्वा कर्माणि कुरु, तो कहा यही योग है, समत्वम योग उच्यते, यानी सिद्ध सिद्ध्यो इधर भी लियाना, सिद्धि और असिद्धि में जो समत्व यानी समभाव है इसी को कहा जाता है योग, और कर्मफल की प्राप्ति में हर्ष रहित और कर्मफल की प्राप्ति नहीं हुई तो विषाद रहित होकर के कर्म करो, ये योगस्थ होकर के कर्म करो का अर्थ है। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए, योगस्थ सन कुरु कर्माणि, तो योगस्थ होकर के कर्म करो, वो किस लिए करने हैं? फिर लौकिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं, केवलम ईश्वरार्थम। ईश्वर कोई लौकिक फल नहीं, लौकिक सुख नहीं है। ईश्वर भी सुख है, यो वै भूमा तत्सुखम के अनुसार सुख के लिए ही करना है, लेकिन लौकिक सुख के लिए नहीं। ईश्वर का स्वरूपभूत जो सुख है, आनंद है, उसकी प्राप्ति का अर्थ होगा ईश्वर की प्राप्ति। तो ईश्वरार्थ कर्म का मतलब ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म, ईश्वर की आराधना समझ करके कर्म, वो है ईश्वरार्थ कर्म। और जब ईश्वरार्थ कर्म करोगे तो तत्रापि का मतलब योगस्थ हो करके ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करते समय भी, तत्रापि का अर्थ है संगन त्यक्त्वा का अर्थ कर रहे हैं कि ईश्वरों में तुष्यतु इति संगन त्यक्त्वा धनंजय, ऐसा मैं कर्म कर रहा हूं तो इससे ईश्वर मेरे पर संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, इस प्रकार का आग्रह छोड़ करके केवल कर्तव्य समझ करके, ईश्वर की आज्ञा समझ करके कर ले कर्म। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, इस तृतीय पाद की व्याख्या प्रारंभ करते भाष्कर भगवान। फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्वशुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि ही। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा में सिद्धि शब्द का यह अर्थ है कि फल तृष्णा रहित होकर के जब साधक कर्म करता है तो उसके अंतकरण की शुद्धि हो जाती है, और शुद्ध अंतकरण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो फल तृष्णा रहित होकर के किया गया कर्म, उससे हुई सत्व शुद्धि से जो ज्ञान की प्राप्ति, ये है सिद्धि शब्द का अर्थ। ज्ञान प्राप्ति लक्षण यानी स्वरूप ही सिद्धि है, और असिद्धि है इससे विपरीत। तो कहते तद विपर्ययजा असिद्धि, तद विपर्यय में तत् शब्द का अर्थ है अंतकरण शुद्धि, और उसका विपर्यय है अशुद्धि। विपर्य कहते हैं विपरीत को, तो अंतकरण शुद्धि का विपर्य होगा अंतकरण की अशुद्धि, मलिनता। तो अंतकरण की मलिनता से फिर क्या हो जाता है? ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वो है असिद्धि। इसलिए कहते हैं तद विपर्यजा, यानी अंतकरण की अशुद्धि से जो सांख्य बुद्धि की अप्राप्ति, वो है असिद्धि सिद्ध सिद्धियों में। और तयो हो सिद्ध सिद्धियो, उन सिद्धि और असिद्धि में भी समह यानी तुल्यो भूत्वा, समभाव में रह करके कुरु कर्माणि, तो कर्म करो। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, इस विशेषणस्थ जो योग पदार्थ है उसका निरूपण करते हैं समत्वम योग उच्यते इसके द्वारा। इसके लिए एक शंका है कि कह असो योगो यत्रस्थ कुरु इति उक्तम, कहते हैं वो योग पदार्थ कौन है जिसमें स्थित होकर के भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा है, वह योग पदार्थ कौन है? अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते हैं इदम एव तत्, कहते वो योग पदार्थ तो यही है। कहा कौन? तो सिद्ध सिद्ध्यो समत्वम योग उच्चते। निष्काम कर्म के फल की प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों अवस्था में जो चित्त का समभाव है, विकार राहित्य है, चित्त में विकार होता है फल की प्राप्ति होने पर भी और फल की प्राप्ति न होने पर भी, सामान्य व्यक्ति का जो योगस्थ नहीं है वो विकार है फल प्राप्ति होने पर हर्षात्मक विकार, फल प्राप्त न हो तो विषादात्मक विकार, और इन दोनों विकारों से असंस्पृष्ट ही अपने चित्त को रख करके योगस्थ होकर के कर्म करने का अर्थ है हर्ष विषाद रूपी जो विकार है चित्त का उससे रहित होकर के कर्म करना। तो समत्वम योग उच्यते। तो ये निष्काम कर्म योग का उपदेश करने वाला श्लोक हुआ, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इस श्लोक में कर्माधिकारी को जैसा बन करके कर्म करने के लिए कहा गया है वैसा ही अपने चित्त को रख करके कर्म करने का अर्थ है योगानुष्ठान, ऐसा करने वाला गीता का योगी है, निष्काम कर्मानुष्ठाता है। गीता में योगी कहा गया है कर्मियों को, कर्माधिकारियों को, और इस निष्काम कर्मानुष्ठान की और सकाम कर्मानुष्ठान की यदि तुलना करते हैं तो कहते हैं निष्काम कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म में बहुत ही अधिक तुच्छता है, सकाम कर्म बहुत तुच्छ है और निष्काम कर्म सकाम कर्म की अपेक्षा तुलना में बहुत ही अधिक उत्कृष्ट है। इसे बताया जा रहा है 49वें श्लोक में। 49वें श्लोक का अवतरण भाष्य है यत् पुनः समत्व बुद्धि युक्तम ईश्वर आराधनार्थम कर्म एतस्मात् कर्मणः। तो कहते हैं जो समत्व बुद्धि से युक्त हो करके ईश्वर की आराधना समझ करके किया जाने वाला कर्म है, इस कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म बहुत निकृष्ट है और ये योग युक्त होकर के ईश्वर आराधना समझ करके जो कर्म किया जा रहा है वो बहुत अधिक उत्कृष्ट है। इस अभिप्राय से ये श्लोक है तो 49वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणा फलहेतवः। तो यहाँ भी अर्जुन को धनंजय इसी संबोधन से संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन तुम कर्मानुष्ठान के लिए अपेक्षित जो संसाधन है उनसे संपन्न हो, इसलिए इन संसाधनों का उपयोग सकाम कर्म करने में भी कर सकते हो तो निष्काम कर्म करने में भी कर सकते हो। इसलिए भगवान कर्म के संसाधनों से संपन्न अधिकारी को ये समझा रहे हैं किन संसाधनों का उपयोग सकाम कर्म में करने का अर्थ है निकृष्ट साधन में उपयोग करना, और निष्काम कर्म योग में कर्म यदि संसाधनों का उपयोग कर्माधिकारी करता है तो वह एक प्रकार से अपने पास के जो संसाधन हैं उनका उपयोग उत्कृष्टता के लिए कर रहा है, उसमें अधिक लाभ है। किसी के पास 1 करोड़ रुपया की पूंजी है, उसे निवेश करना है, तो निवेश करना है तो कहीं जो अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने वाला निवेश स्थल होगा उसमें निवेश करेगा। एक स्थल है जो साल 2 साल में ही 100 गुना अधिक लाभ पहुंचा रहा है, और एक है 10-20 साल में 4-5 गुना लाभ पहुंचा रहा है। तो किसमें वो ये करेगा, 100 गुना अधिक 1000 गुना अधिक लाभ जो पहुंचाएगा उसी में निवेश करेगा ना बुद्धिमान व्यक्ति। उसी दृष्टि से अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो मानव शरीर है यही सबसे बड़ा पहले तो संसाधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा जाता है ना, आद्य यानी प्रथम साधन तो है ये मानव शरीर ही। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म है जिससे कल्याण हो वो धर्म कहलाता है, और कल्याण का अर्थ है मोक्ष श्रेय। तो मोक्ष का साधन है सबसे पहला ये मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में भी फिर निष्काम कर्मानुष्ठान के लिए अपेक्षित जो साधन है वे साधन उपलब्ध हो जिसके पास, वो धनंजय है, और उसको अपना ये मानव जीवन तथा इसमें उपलब्ध जो सामग्री है उसका निवेश निष्काम कर्मानुष्ठान रूपी जो अधिक लाभ पहुंचाने वाला निवेश स्थल है उसी में करना चाहिए, न कि अल्प लाभ पहुंचाने वाला सकाम कर्मयोग रूपी निवेश स्थल उसमें नहीं। इस दृष्टि से सकाम कर्म की निकृष्टता को इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे धनंजय बुद्धि योगात, इसमें बुद्धि शब्द का अर्थ है समत्व बुद्धि, जो सिद्ध सिद्धियों समूभूत्वा समत्वम योग उच्चते करके कहा है, इसलिए यहाँ पर बुद्धि योग का अर्थ है समत्व बुद्धि योग। और इस समत्व बुद्धि योग यानी समत्व बुद्धि से युक्त होकर के किया जाने वाला निष्काम कर्मानुष्ठान, इसे बुद्धि योग शब्द से लिया जा रहा। इसकी अपेक्षा दूरेण ही अवरम कर्म, तो दूरेण यानी दूरेण एव का अर्थ है अत्यधिक, बहुत दूर से ही। अवरम का अर्थ है निकृष्ट का, मतलब दूरेण ही अवरम इतने का अर्थ निकलेगा अत्यधिक निकृष्ट है। कर्म शब्द से लेना सकाम कर्म, कामना से प्रयुक्त होकर के किया जाने वाला कर्म, वो कर्म शब्द से लेना, और बुद्धियोग शब्द से लेना समत्व बुद्धि से युक्त होकर के किया जाने वाला कर्म, फल की कामना से प्रयुक्त होकर के किया जाने वाला कर्म, वो कर्म शब्द से लिया गया। बुद्धियोग शब्द से लिया गया समत्व बुद्धि से युक्त होकर के किया जाने वाला कर्म, इन दोनों में कहते हैं अवरम यानि निकृष्टम, और दूरे नहीं का अर्थ है अत्यंत निकृष्ट। अत्यंत निकृष्ट है सकाम कर्म, निष्काम कर्म की अपेक्षा। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धो शरणम अन्विच्छ। इसलिए शरणम का अर्थ है आश्रय, और बुद्धो का अर्थ है समत्व बुद्धि का आश्रय, अन्विच्छ का अर्थ है ग्रहण करना चाहिए। जब बुद्धि शब्द का अर्थ समत्व बुद्धि लेते हैं, तो तुम्हें समत्व बुद्धि की ही शरण में यानी आश्रय में रहना चाहिए, उसी आश्रय की प्रार्थना करनी चाहिए। तो बुद्धो शरणम अन्विच्छ, इच्छ का अर्थ है प्रार्थयस्व, अनु का अर्थ है बार बार, भगवान से ये बार बार प्रार्थना करो कि मेरे अंदर समत्व बुद्धि आ जाए। जिस योग से संपन्न होकर के कल्याण का हेतुभूत कर्मानुष्ठान करने के लिए भगवान कह रहे हैं, वह योग रूपा समत्व बुद्धि मेरे अंदर आ जाए, इसके लिए बार बार प्रार्थना, ये है बुद्धो शरणम अन्विच्छ शब्द का अर्थ। और बुद्धि शब्द का अर्थ यदि सांख्य बुद्धि लेते हैं, तो बुद्धो शरणम अन्विच्छ का अर्थ निकलेगा कि सांख्य बुद्धि की शरण की प्रार्थना करो कि मुझे भगवान जल्दी से जल्दी ज्ञान निष्ठ बना दे, मनुष्य जीवन का जो परम कल्याण जिसमें है ऐसा ब्रह्मात्म साक्षात्कार करा दे, ऐसी बार बार प्रार्थना करें। अनु का अर्थ है बार बार, इच्छा का अर्थ है प्रार्थना, प्रार्थयस्व। तो अनु यानि पुनः पुनः, इच्छा यानि प्रार्थयस्व, बार बार ये प्रार्थना करो। किसकी? तो बुद्धो शरणम ने सांख्य बुद्धि विषयक आश्रय की, शरण की प्रार्थना करो कि वो साधन ज्ञान निष्ठा में प्राप्त हो। क्योंकि ज्ञान ही जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति करा सकता है, और कोई दूसरा सांख्य बुद्धि को छोड़ करके साधन है नहीं जो मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करा सके। इसलिए क्या करो, तो सांख्य बुद्धि जिनको प्राप्त हो गई उनको तो कहा जाता है परम उदार, और सांख्य बुद्धि जिनको प्राप्त नहीं हुई वे जो अज्ञानी हैं उनको शास्त्र कृपण कहता है। कृपण कहते हैं कंजूस को, उदार का विरोधी होता है कृपण, और कृपण कहा जाता है अज्ञानी को। तो कहते हैं कृपणा फल हेतव, जो कृपण होते हैं यानी सांख्य बुद्धि से रहित होते हैं, जिनको आत्मस्वरूप का बोध नहीं है, अज्ञानी है, कार्पण्य दोष से युक्त है। अर्जुन ने जो कहा था ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, ये श्रेष्ठा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। जिस कार्पण्य दोष के कारण परम सुरवीर अर्जुन की युद्ध स्थल पर एकदम दीनहीन स्थिति हुई, अर्जुन की उस दीनहीन स्थिति का हेतुभूत जो दोष है वो है कार्पण्य दोष, और वो कार्पण्य दोष जिसके अंदर है उसे कहा जाता है कृपण, वो है स्वरूप विषय का ज्ञान। उसी के कारण अर्जुन में अहम अध्यास मम अध्यास हुआ, शरीर आदि को अर्जुन समझ रहा है मैं, शरीर संबंधी भीष्मादि को समझ रहा है मेरे अपने, उनमें मम अध्यास कर रहा है। और इसलिए फिर युद्ध से होने वाला जो भीष्मादि का एक प्रकार से वो है नाश और उससे वियोग भावी, उसी को लेकर के मोह और शोक हो रहा अर्जुन को, यही अर्जुन के दीनहीनता है। तो अर्जुन की इस दीनहीनता का मूल कारण है कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष है अविद्या, और अविद्या जिसके अंदर है उसे कहा जाता है कृपण, स्वरूप विषयक अज्ञान रूपी मूल अविद्या, और उसका कार्य रूपा अहम अध्यास मम अध्यास रूपा तुल अविद्या कार्य अविद्या, और ये जिसके अंदर है वह कृपण होता है, अनात्मा शरीर आदि को ही मैं समझने वाला, शरीर संबंधियों को मेरे समझने वाला, अहम अध्यास मम अध्यास तथा उसकी कारणभूता मूल अविद्या से युक्त पुरुष वे हैं कृपण। और कृपणा फल हेतव, जो कृपण होते हैं ये कृपणता रहती है जिनके अंदर सांख्य बुद्धि नहीं है उनमें, और वे फल हेतु बन जाते हैं। शरीर आदि को ही मैं समझते हैं तो शरीर आदि के सुख के लौकिक सुख के प्राप्ति के लिए लौकिक सुख की कामना से ही प्रेरित होकर के कर्म करते हैं सकाम कर्म कृपण लोग, जो सकाम कर्म में ही अहम अध्यास मम अध्यास होने के कारण जिनमें अहम अध्यास है और मम अध्यास है उनके लौकिक सुख सुविधा के लिए लौकिक फल की कामना से प्रेरित होकर के कर्म करने वाले वे फल हेतु बन जाते हैं, फल कर्म फल के हेतु बन जाते हैं, फल हैं जन्मादि और उसके हेतु बन जाते हैं कारण बन जाते हैं। तो कृपणा फल हेतव, और तुम फल हेतु मत बनो, ऐसा पहले कहा न कि माँ कर्म फल हेतु रहु, इसका भाष्य है वो कल देखेंगे हम लोग।